На цю касету переписано розповіді про трьох репресованих психіатричками. Давиденка Івана Івановича, про нього розповідає Олексій Крестьянов та Володимир Буштаренко 7 квітня 2001 року в Нікополі. Про Соколюка Івана Григоровича 8 квітня 2001 року розповідає про нього Олекса Крестьянов. А 7 квітня 2001 року Володимир Буштаренко возив мене, тобто Овсієнка, і Крестьянова Олексу в місто Марганець, де ми в лісочку біля хати зустрілися з Іщенком Олександром, теж репресованим психіатричкою. Він розповідає сам. Сьогодні Благовіщення, 7 квітня. Я вже у місті Нікополі на Дніпропетровщині. Пан Олекса Крестьянов тут присутній, а щойно тут був Давиденко Іван Іванович, репресований, був запроторений до психіатрички, і він відмовився про себе розповідати. То я прошу пана Олексія Крестьянова про нього трошки сказати. Олексій Крестьянов у місті Нікополі є заступник голови міської організації Республіканської християнської партії. Він археолог, геолог, історик і дуже обізнана загалом людина. Його номер телефона 056-62-452-92, домашній. А адреса у нього місто Нікополь Дніпропетровської області, вулиця Усова, будинок 13, квартира 43. Поштовий індекс 532-09. Додам, що в Нікополі я жив у Буштаренка Володимира. Він тепер голова Дніпропетровської обласної організації Республіканської християнської партії. Його телефон 056-62-359-03. Адреса вулиця Жуковського, 107, помешкання 46, Нікополь, поштовий індекс 53-209. Він усюди возив мене своєю машиною, влаштовував зустрічі із колишніми репресованими, а також влаштував зустріч зі студентами третього курсу Нікопольського факультету, юридичного факультету Харківського юридичного університету. З студентами Нікопольського педагогічного училища і виступ на телебаченні Нікопольському, що тривав понад одну годину. Я розповідав про свою місію від Харківської правозахисної групи на Дніпропетровщину, про правозахисний рух в Україні, зокрема про українську гельсінську групу, ну і також студентам про Василя Стуса і глядачам. Отже, розповідає Олексій Крестьянов. Сьогодні Благовіщення, 7 квітня. Я вже у місті Нікополі на Дніпропетровщині. Пан Олекса Крестьянов тут присутній, а щойно тут був Давиденко Іван Іванович, репресований, був запроторений до психіатрички, і він відмовився про себе розповідати. То я прошу пана Олексія Крестьянова про нього трошки сказати. Олексій Крестьянов у місті Нікополі є заступник голови міської організації Республіканської християнської партії. Він археолог, геолог, історик і дуже обізнана загалом людина. Його номер телефона 056-62-452-92, домашній. А адреса у нього місто Нікополь Дніпропетровської області, вулиця Усова, будинок 13, квартира 43. Поштовий індекс 532-09. Додам, що в Нікополі я жив у Буштаренка Володимира. Він тепер голова Дніпропетровської обласної організації Республіканської християнської партії. Його телефон 056-62-359-03. Адреса: вулиця Жуковського, 107, помешкання 46, Нікополь, поштовий індекс 53209. Він усюди возив мене своєю машиною, влаштовував зустрічі із колишніми репресованими, а також влаштував зустріч зі студентами третього курсу Нікопольського факультету, юридичного факультету, Харківського юридичного університету. З студентами Нікопольського педагогічного училища і виступ на телебаченні Нікопольському, що тривав понад одну годину. Я розповідав про свою місію від Харківської правозахисної групи на Дніпропетровщину, про правозахисний рух в Україні, зокрема про українську гельсінську групу, ну і також студентам про Василя Стуса і глядачам. Отже, розповідає Олексій Крістіанов. Пане Василю, з того, що мені відомо, цей Іван Іванович був енергетиком у холодній частині цеху номер 7. Справа в тому, що цех номер 7 – це величезний цех, довжиною більше кілометра, 100 метрів на трубному заводі. Він має холодну частину і гарячу. Енергетик окремо є холодної частини і гарячої. Так от він був енергетиком, інженером-електриком, саме по електриці, бо енергетик включає в себе там стиснуті гази, там інші постачання іншими енергоносіями. В даному випадку він відповідав тільки за електропостачання, цей Іван Іванович. Він інженер. Звісно, освіту має відповідну. І він працював енергетиком. Але він почав поступово помічати, що керівництво цеху зловживає своєю владою. І хоч це були 70-ті роки, але зловживає сильно своєю владою. Він це помітив. Ну, не зловживає в якому ракурсі. Там присвоювали, привласнювали гроші, там різні там премії виписували, продавали там, труби на сторону пускали і так далі. Він це помітив і почав писати відповідні органи. На початку радянські партійні органи. Ці радянські партійні органи нічого не, абсолютно ніяких заходів не зробили. Він почав далі писати вище, але вище все рівно пішло, воно ж сідало в Нікополі. Тоді його значить, приїхали, попередили, викликали в КГБ, його попередили. А після того, коли він продовжив свою атаку цими листами знову таки ж цих органів, що ніяких же заходів не приймають. І він після того до нього приїхало три чоловіка на Волзі, ще така Волга, знаєте, була М-21. І він продовжував писати ці листи, цей Іван Іванович, знову. І писав уже він в Київ, Москву, але вони осідали тут у Нікополі, як я вже сказав. Потім вони до нього приїхали три здоровенні чолов'яги Волгою цією, причому ця Волга була з Христом. Це ж ніби швидка допомога, ж вони так і забирали. До речі, Соколюка також вони приїжджали з Христом. Волга, ну, швидка допомога, одним словом. Забрали його і відвезли на Ігрень. На Ігрені, Ігрень – це у нас відома психушка в Дніпропетровській області, та й на Союз вона далеко не поза межами України відома також, бо сиділи різні тут люди, правозахисники і все таке. То ця одна із найсильніших катівень КГБ, він був туди посаджений. І він сидів в межах півроку. Точно я не можу сказати, скільки це він сидів, бо зараз його навіть розговорити важко. А коли то було, в якому році? Ну то 70-ті роки десь, ну я навіть не можу сказати, або 76, або 77, оці два роки. Якраз розпал каральний. Так. Оце якраз таке. І він був десь близько півроку. А тоді, коли він, а перед тим, як його посадили, звісно, зняли його з інженерної посади, зробили його робітником, він вже працював слюсарем, звичайним електрослюсарем, там черговим електрослюсарем. А потім, вже коли його посадили, то вже після того він тільки слюсарем працював, і то не зразу, ще довго тривалий час його не брали на роботу, там канітель була така. А тепер він, це ж, бачите, злигався з комуністами, і тепер каже, що радянська влада була дуже хороша, і комуністи це справжні тільки є, а то були не справжні. Оце таке, що я якого він приблизно року, ви не скажете? Я не можу сказати, але думаю, що йому 60 вже. 60? Є йому 60. Тому що, наскільки мені відомо, я працював також на трубному 3,5 роки, то я був молодший від нього, бо я почав працювати, мені було 37 років, а йому вже було за 40 тоді. Mm-hmm. То йому десь 62, може 63, от такому ракурсі. Я можу точно знати, зрештою, пізніше. Великої проблеми в тому такої немає. Добре, дякую. Бо він якось так сказав, що то не була радянська влада, що його карала, що не справжні комуністи, що і зараз от, значить, те, що робилося, і те й далі робиться, і ще, що він захищав радянську владу і буде її захищати, а все тепер, що тепер робиться, це проїзки імперіалізму, ЦРУ і СБУ, це значить продовження не КГБ, а ЦРУ. ЦРУ. Так він сказав. Володимир Буштаренко, місто Нікополь. Значить, вчора мені повідомили такі цікаві речі про цього Івана Івановича Давиденко, що він майже кожного вихідного, коли буває на своїй дачі, виходить о 6 ранку на центральну алею садового товариства і проголошує промови, сам стоячи проголошує промови, які закликають людей до повернення в комуністичний устрій, до повернення радянської влади. Це, скоріше за все, вплив цих психотропних речовин, які на нього подіяли, і за те, що коли він перебував в цій психіатричній лікарні, він дуже багато, він дуже багато уявляє з себе лідера. Тому що при вчорашній розмові з керівником комуністичної партії в місті Нікополі Багрієм Володимиром Прохорович, він мені пояснив стосовно Демиденка, що той очолив рух за Совєтський Союз в місті Нікополі. І це все виходить з того, що він і зараз не може миритися з існуючим комуністичним, значить, суспільством, так би мовити, з комуністичною партією України і з тою ідеологією, але це вже йдуть як прояви хвороби. Тому мені вважається, що це все є наслідками того психотропного впливу, який був на нього вдіяний під час того, як він знаходився в психіатричній лікарні. Очевидно. Це був Володимир Буштаренко про Давиденка Івана Івановича. 7 квітня 2001 року у місті Нікополі, у місцевому історико-краєзнавчому музеї. Восьмого квітня 2001 року Олексій Крестіянов мав розмову із Соколюком Іваном Григоровичем, котрий був репресований через психіатрички. Розмова тривала хвилин 30. Соколюк потім підійшов до нас із Буштаренком, але на диктофон нічого розповідати не захотів. Ось що про нього розповів пан Крестіянов. 8 квітня 2001 року в місті Нікополі. Кажіть саме. Олексій Крестіянов розповідає про Івана Григоровича Соколюка. Значить, Іван Григорович Соколюк 9 травня 1932 року народження. Народжений у Хмельницькій області, Зеславський район. А село яке? Село не пам'ятаю точно, ну, Ізяславський район, він мені казав. Значить, це чоловік, який після війни попав сюди, на початку завербували його, ну, по вербовці тоді, вербовки різні, на різні будови робили, на різні будови брали. І він був завербований у Харківську область. У Харківській області, безпосередньо в самому Харкові, він жив там, працював на будівництві і почав пописувати вірші. Ну, які вірші могли бути з освітою 7 класів, це вже таке, але ті вірші він писав. Зміст цих віршів, бо він мені прочитав один з віршів, зміст цих віршів зводиться до одного, що ленінське вчення добре, а що теперішні керівники його перекрутили і роблять не так. Ну і в зв'язку з цим він попав, його заарештували, привезли в психушку. І в Харківській психічній лікарні, психіатричній лікарні він побув якийсь час, десь пару тижнів з буйними, а потім був серед звичайних психічно хворих. Він сказав мені, що його не кололи і не били, але тримали там в ізоляції, от, значить, тримали кінець 53-го року, це вже після смерті Сталіна, і початок десь до весни, до середини, десь початок літа, отако, він сам навіть не пам'ятав уже точної дати, не пам'ятає, до середини, може, літа, десь червень місяць, випустили його у 54-му році, і то на поруки сестри. Сестра, старша сестра приїхала у Харків, знавши, що він там, значить, приїхала, написала прохання там відповідне, можливо, зобов'язання, що вона буде там наглядати за ним, чи що, на якісь поруки взяла, чи що, не знаю. Одним словом, його випустили на руки сестри. Після того він працював, значить, у Донбасі частково, а потім попав на початку 70-х років у Нікополь. В Нікополі працював на південно-трубному заводі. І от коли я вже говорив, мабуть, я говорив, не записували ви ми тут, ні? Що він ото писав, що він писав у Москву про Леоніда Ілліча, що, в другій половині 70-х років, це вже десь 77-й, 78-й рік, він почав потихеньку пописувати в Москву листи, в яких просив, керівництво Політбюро, він адресував прямо Політбюро, керівництво Політбюро вжити заходів, щоб оцього діда поміняти, Леоніда Ілліча. Він просто писав, що хіба вам не соромно, ви подивіться, що ви водите його під руку, він ледве тримається на ногах, і хіба не знайдеться там нормальний, молодий, здоровий, енергійний, грамотний чоловік, який би його замінив. І таких листів він написав чималенько, а вони всі осідали в Нікопольському КГБ. Потім його тут викликали, дали купу брошур і сказали, що оце от візьми, почитай, в тому числі ленінським курсом Леоніда Ілліча Брежнєва. Візьми, почитай, вивчи оце ось, і ми з тобою поговоримо, можливо, ти все зрозумієш. А він каже, то що ви говорите, таку дурницю читати, то читайте ви самі, я таке знаю, що ви там написано. Він мовився читати, а невдовзі його заарештували і відправили у Дніпродрозь на Ігрінь, і там він був півроку. Ну, як я, році? Це було точно, я вже уточнив це сьогодні. Це було в 80-му році з ранньої весни до середини літа. Угу. Це його заарештували і тримали стільки там. А чому? Бо я потім і згадав сам, що я перейшов із трубного заводу в 109-те управління працювати. І оце точно я вдруге перейшов, бо я там раніше працював, потім я знову перейшов. І тут там якраз я будував Ружинікідзе фабрику збагачувальну, а його в цей час, коли ми їздили туди автобусом, я бачив, що ото з ним ходив кагебіст. І якраз то його туди там посадили в 80-му році. Ну він пробув там півроку. Ну і через півроку я ж казав, що в нього депресія. Ну ви бачите самі і сьогодні, що ви щойно бачили його, що він відмовився говорити. Він ледве зі мною захотів говорити, каже, на що згадувати, то що, мовляв, Богу все видно, все на Бога спирав. Тому ви бачили самі, що депресія таки була, є в нього і на сьогоднішній день. Воно вплинуло психотропні речовини, якими його кололи без перестану. Ну, випустили його через півроку практично калікою. Але в зв'язку з тим, що він не пив горілки, не палив, бігав він до того, тобто був причетний якось до спорту, він таки, витривалість його значно вища була, ніж в інших в'язнів, які зловживали, скажімо, спиртним чи чимось іншим, бо тоді воно ще накладається. Ну, це такий Іван Соколюк, якого ви бачили. Це звичайна людина, освіти в нього зайвої немає, аж крізь 7 класів, але він проявив незадоволення тою владою, і у нормальній державі, якби це було, то чи зважили б, чи не зважили, але принаймні не репресували б його за те, що він правду сказав, що дійсно державний діяч ледве ходить, ледве тримається. як після Брежнєва прийшов Черненко і сказав, я всі сили віддам, щоб построїти комунізм. А сіл то вже не було, бо його підтримували. Так оце Леоніда Ілліча. І він писав правду про це. Тому це такі прості люди, як оцей Іван Григорович, ви його бачили. Він трудяга, він, я ж кажу, не замішаний ні в які п'янки, ні в що. Але, будь ласка, тільки правду сказав, сів і все. Так що, це таке, от, що можна сказати про Івана Григоровича. Там його, звичайно, піддавали жорстоким тортурам у Дніпропетровську. Але йому, чи йому хтось сказав, чи він уже знав, можливо, він узнав. Тут же ще таке, раз він перший раз вже був у психушці, то він, мабуть, знав, що колють. Можливо, це, що він знав. Він раніше піддався, раніше показав, що він уже повністю не керує собою. Ну, скажімо, природні потреби почав справляти під себе і так далі. А там була ознака головна. Починає справляти природні потреби під себе. Все, значить, психічно чоловік не керує собою, нервова система вже зруйнована або напівзруйнована. І тоді, виходячи з цього, його, як є там на кого, на чиї поруки там, то відправляли чи якось там. Ну, одним словом, його виписали з цієї лікарні. І він це в Нікополі тут більше року не працював. Жив гуртожитку. Це він вже потім квартиру отримав, це однокімнатну квартиру він отримав, це вже після того, як тривалий час попрацював у цьому будівельному, ремонтно-будівельному цеху. О, таке. Тому така от, знаєте, і він не захотів, я дуже його умовляв, кажу, Іване, ну пішли, він навіть підходить не хотів, ну пішли, хай подивиться чоловік, що ти є живий, що ти не видумка, не фантазія. А він мені про Бога оце торочить, що це Бог наведе справедливість, оце він зробить. Оце. То він тепер належить до якого напрямку? Християни, євангелісти, п'ятидесятники. Ага. Оце він серед них. І вони, виявляється, він не баптистів, але вони дружні між собою, дзвонилися по телефону, все, і ото нам дали телефон. Так би вони знайшли його. Угу. Ви бачите, які вони такі от достатньо дружні. Ну, це таке, от, що можна сказати. Адреси ви його не знаєте? Не знаю адреси, не можу сказати тут, де він живе. Тільки телефон знаєте? Телефон знаю. Ну, це таке, я можу знати адресу, якщо то треба вже. Ну, очевидно. Ну, він десь оце тут, ось десь тут рядом, ну, буквально рядом, бо він прийшов дуже швидко, тільки сказали, і він вже тут з'явився. Ну, добре, дякую вам. Це там мені розповідь. Нема за що дякувати, Бога раді. Це таке, якби чоловік розказав, але ж ви бачите, вони психотропні речовини гальмують дуже людей. Так, і ми ви не бачите, можемо нікого. Ви бачили Іщенка, також ви бачили, що в нього є такі от відхилення. Так, так. І Демиденко взагалі ви побачили, що він. Оце вам психотропні речовини. Хоч там і кажуть, та що там психушки, побули, подержали, то вони подержали. А вже людина не та. Так що це таке. А це Олексій Крестьянов розповідав про Івана Івановича Соколюка на вулиці біля будинку культури у місті Нікополі. Записав Василь Овсієнко 8 квітня 2001 року. О, на Благовіщення 7 квітня 2001 року. У місті Марганець, так? Марганці, ось у якомусь лісі, розповідає про себе Іщенко. Олександр Іванович. Олександр Іванович. Це ж просто, це ж радіо. Народився 15 травня 1951 року. Значить, ну, Орджонікідзе десь. Ну що, як усіх, вчився, армія. Угу. Питання завжди виникали про життя. Все бачилось, як було, що відбувалося, яке було лицемірство у людей, їхнє відношення до влади, до всього. Одне офіційно, одне відношення у людей, значить, неофіційно, друге. Все це бачилось і ясне діло, що в той час навіть я був не згідний з багатьма питаннями життя. Ну, особливо молоді роки, якщо взяти це, десь 7-й клас, 8-й, то це прямо, значить, як кажуть, передьоргувало і не давало спокійно, так сказати, мислить те, що все ж таки було заявлено конкретно, що російська мова – це головна, а українська, як кажуть, вона не головна, і тому вона якби ставилась в другий ряд. Питання це стояло, однозначно. Це в той час молодої людини, яка ще тільки прийшла, їй говорять, що от так і так. Це початок. Початок того, що, скажімо, ми, як кажуть, ще виходили десь в 60-ті роки. Сказати, що не говорилось нікому про це, скажімо, серед друзів так і так далі. Ні, це все говорилося. Всі ці питання, як кажуть, мали місце в розмовах. Ну, потім, самі розумієте, система була така, що як усі, так і ти. Хоча, обратно, що один людина існувала якби в двох вимірах. Значить, в одному вимірі вона говорила правду, це там, де її не чують, як кажуть, власті, а значить, там, де треба говорити, і говорили. І тому склалось таке враження, що усі, що за всі, ну, і паради, і все це, да, дійсно, паради, ходили, гнали, йшли, знаєш, куди. Ну, а потім армія, Урал. А коли в армії ви були, якого року? Це 69-й, 70-го, 69-й. З 70-ті роки, в 72-му році я прийшов. Десь на Уралі служили? На Уралі служили. Ну що, морози, вітра, от. Система МВД зрозуміла стала. До речі, в МВД служив. Значить, система МВД, це самі розумієте, що виховання було. Відбирались люди, кого в конвойні війська, кого, значить, хто не згідний, ну не так себе вести. Він порядний більш-менш, то на місці лишали. Якщо тебе бачать, людина тебе відбирали, туди посилали, значить, де треба людей цькувати. Тому і туди і попадали ті люди, я знаю, які це люди попадали від нас, значить, з тих людей, які оставалися, скажімо, ну, промишлені зони ці охороняли. А ті люди, яких вибирали з нашого середовища, ну, в основному агресивно настроєних і взагалі, як кажуть, відданих чомусь такому негативному, я сказав. Ну, я туди, звісно, в конвойні не попав, і ясне діло, що я мене знали як таку людину, яка надійна в другому. Прийшов з армії на роботу, не беруть. У Мар'янці, ну, хотів в Орженікізе, але в Мар'янці давай проситься ж на роботу. Ну, теж були проблеми з роботою дуже великі. Але все ж таки вдалося встроїтися в кар'єрі, в кар'єр, на екскаватор. Робили. От. Ну, правда, в мене було, ви знаєте, коли, як кажуть, вивчали історію нашу, то я, в принципі, був дуже великий противник програм тих, які були. І тому я, як кажуть, 11 класів усіх тих, що вони, значить, я школу не зовсім кінчив. Ну, я, в принципі, просто її не закінчив. Просто так вийшло, що не зміг я закінчити, але у мене були причини не вчитися, як кажуть. Тому що мене заставляли вчити, буквально заставляли, і ті ж, значить, програми КПСС і все інше. Історію ту, яку нам придумали, зараз ми вже знаємо, грамотність. Але тоді історію ми вивчали, як кажуть, ту, що нам написали. Ну, багато було причин, собственно, не вчитися. Ну, ви знаєте, програми, які були програми, як воно все вчилося. Ну, як би не так, коротше, мене, значить, в то время принуждали закінчувати школу. Мене знову, як кажуть, записують, ну, в школу. В общем, школа, давай вчись. Ну, а що вчись? Обратно приходив в школу, обратно мені фактично не скільки знання дають, а скільки політично мене накачують. Така система була. Чому протест? Протест в тому, що людина не хотіла вчити, і це не тільки я один, скажімо, вони просто не хотіли вчити те, що, скажімо, насильно заставляли вчити. Ну, взагалі, в той час я вже в мене були протести, я бачу цю радянську владу, як кажуть, знутрі, як кажуть, бачу. Я вже в той час навіть протестував. Ну, в якій то формі було? В формі в такому, розмовах, що не в розмові, я публічно виступив такою промовою. До речі, не думав, що її буде хтось знати. Діло в тому, що це було на такому кафе, там, скажімо так. Кафе, я виступаю і прямо заявляю, що я проти совєтської влади. А коли це було, ви не пам'ятаєте? Це були ще молоді роки, то десь після армії, по-моєму. Ага. Ну, як би не було, але все ж таки у нас, я так зрозумів, система була така пронизана стукачеством. Як би не було, але все ж таки у нас це кое-хто дізнався, але на це, в общем-то, мене не трогали, тому що якби закрили на це очі. Ну, п'яний, може, виступив там, сказав, що. Але це було свідомо. І саме питання, то, що виступити, сказати, бо я був тоді проти, проти вже проти тої системи, яка була, в принципі. Ну, надалі поїздка в края північні, на північ їздив. Ну, це, як кажуть, втекти від себе можна, от того, що бачили тут, ага. Очі бачили, а, бачили коли... систему, бачили все. Ага. Що, ви просто поїхали на роботу кудись десь, так? Чи як там? І коли це було? Це було десь 73-й, 74-й, так. Ага. Там десь. Ну, коротше, як би вам сказати, я проїхав весь Радянський Союз. І не їздив дуже багато, така була робота. Ну і взагалі, все, як кажуть, цю систему, і як тут було, як там. Поражало, що тут, як кажуть, було повно плакатів на Україні, а по Росії, як кажуть, їдеш і один там, де не да. Тобто росіяни, кажуть, агітувати не треба було. Вони колиска, так сказати, колиска радянської влади, там не треба агітувати було росіян, вони з ним, вони всі були за. А нас треба було агітувати, на кожному, як кажуть, кроці, треба було виставити плакат, що да здравствують, і так далі, і так далі. Ну, об'їхав я багато, багато я побачив, багато пожив. От. До речі, однозначно скажу, що був русифікований, можна сказати. Мало того, що в армії мене русифікували, як кажуть, дуже. Але і так же ж і по Росії, там же ж української мови не почуєш. От. Ну так, були земляки, ясне діло, що ми спілкувалися, бачили хто що. От. Але визнавали те, що там було. Тобто російська мова домінувала у всіх, так сказати. Приїжджаю додому, приїхав додому, значить, кажуть, ну, життя там. Якого року? 74-го десь, так? Так, да, десь так, 75-ті роки, 76-ті. Угу. Ну, я вже зараз не точно кажу. Значить, потім, ну що, життя-то молоде, життя ж треба якось. Тут вже питання, як кажуть, утверджувати себе в другому, по-іншому, потрібно ще. Як кажуть, людина, люба істота, вона що, оставляє після тебе потомство і взагалі, значить, життя організовує якось. Строїв дім, построїв дім, от, сім'я. От. І так десь до тих вже років, коли вже можна, як кажуть, вже ну, дім построїв, діти ростуть. І, в принципі, боротьба почалася, що дуже сильно мене це достало, як кажуть, що я дійсно вже, як кажуть, став тим, ким я став, в принципі. Тобто я вже виступав як проявлена людина. Тобто я не ховався вже десь там за балакав дехто, а я вже вийшов, як кажуть, на люди. І це мене, що достало дуже сильно. Діло в тому, що починаючи з дитячих садків, мої дітей, значить, буквально почали русифіковувати. Тобто вони не могли вивчати ні української мови взагалі. Тобто попитки устроїти десь в найближчих садках, так сказати, я прийшов до висновку, що йде повна русифікація. Це 83-й год. 82-й, отак, ну, діти мене то. Тобто дитячі садка, значить. Діти от якого віку, то цікаво. Коли 80-83-й рік. Народилися. Народилися 80-й і 83-й рік. А ви назвіть імена, хай буде. Іщенко Ірина Олександрівна і Максим Олександрович. Да. Дівчинка старша. Старша, 80-го року, а Максим 83-го. Ну і коли кинувся, що треба, я вже будучи, так сказати, людиною, яка мала свою гідність в цьому плані питання, яке мене доставало колись з мої роки. Але я стикнувся вже з цим конкретно на моїх дітях, значить, русифікація. Значить, це повна, значить, те саме, та сама школа, яку я проходив. Mm-hmm. І тут почались мої, значить, виступи на захист. Дійсно, от ні за які там я не казав, що це ми, як кажуть, кращі українці, там росіяни, інші. Я чисто, перші мої дії, це я виступив на захист української мови, ну і ясне діло, що і нації, в принципі. От. Виступив вже відкрито, це мене, значить, це все задокументально, де я виступав, що я казав, преса, як кажуть, сама написала, що я от виступав там. Я відказав те-то. І це перебудова. Ви знаєте, Горбачовська перебудова, значить, я почав прямо добиватися, навіть, ви знаєте, що ще будучи Щербицький там якийсь видав, був свої такі, ну, послаблення, можна сказати, пішли. Угу. В тому плані, що на місцеве партійне руководство, значить, якісь вже питання пішли такого плану, що те-то треба, те треба, ну, якась рівність якась, рівноправ'я якесь хотілося там у них щось, верха, я маю ППСР. Угу. Ну, де я виступав, у мене все це, значить, занотовано. То це занотовано, але ж якби... Не в мене занотовано. Я виступив, скажімо, ну це 88-й, по-моєму, вже це. На, ну як ото, значить, проводять, ну що, кожного року, значить, збирають всіх працівників, педагогів всіх школи. І я, це, значить, у залі міської ради, от, і я пішов від батьків, я конкретна людина, значить, і я прямо їм заявив там. Я їм прямо заявив, що я не збираюсь бути перекладачем своїм дітям, значить, що ви мене будете, значить, і так далі. Тобто я не збираюсь бути перекладачем на українську мову, значить, ну, їм вдома перекладати усе на українську мову. Ну, будь перекладачем. Угу. Я не збираюсь. Я їм прямо заявив, давайте щось робити. Моє звернення до секретаря, значить, нашого партійного, значить, Березовського, такого, значить, першого секретаря, значить, звернення були, значить, давайте щось робити. І от коли я почав звертатися, коли я почав стукати, отут мені вже розказали, що я людина меншовартісна, що я українець, ти українець, але ти людина не, ну як вам сказати, це великі люди, а це можуть, так це люди, ну, такі. Цікаво. Що їм дамо, то й буде. А хто це з вами говорив так? Ви ж можна називати їх поіменно і їхні посади? Ну, я, в принципі, розмови були за виконання тих постанов КПСС, які були. Mm-hmm. Ну, я можу назвати цього ж першого секретаря горкому партії Березовського. Ну, розмови були такі, ти ж давай роби. Тобі прийшла бумага, значить, в газеті, що ти повинен розвивати нашу культуру, нашу мову і так далі, і так далі. Ти ж давай твори. Але ж, ну, вони то можуть сказати, що не було, не могли, ми робили це тобі так. Ну, але ж, ти ж розумієте, що... Вже закон про мову, да, був уже 59-го року, так? Ну, це ж ці закони, які вони навіть, вони не скільки, угу. Я вже не пам'ятаю, як там закони... От, але ж я йому прямо говорив, не хотіли вони робити нічого. Це все було, оказується, потім уже, коли я почав тикати ці газети і казати, ви ж давайте, хлопці, щось робіть, то я вам скажу, що це, оказується, було, знаєте, для кого? Для тих людей, які розказували щось там, десь. Ну, як би кажуть, за столом, там, посадки десь, вони, це для них, це ми для них розказуємо, щоб вони мовчали. Mm-hmm. Щоб вони знали, та про нас там думають, українців не забули, як кажуть. А ну, робити нічого ніхто не хотів. І потім же перебудуватися. А перебудова, ви знаєте, Горбачов, хоч ми це і знали, що Горбачов нам розказував, але ж на місцях партія не хотіла нічого робити. Я його не осуждаю, Горбачова, скажімо. Він розказував, він і все, ви знаєте самі, який це був переполох, можна сказати, що відкрито щось там почали демократію говорити. І я про це теж виступав. Виступав я на їхніх зборах комуністів і інших, от збирали нас тоді, знаєте, перебудова. Я виступав, я говорив за демократію. Даже, це є преса трошки, ну два слова там є, де я виступав, що я казав. Все це, як кажуть, не то, що я там болтаю язиком, а це було тоді. Хоча я вам скажу, що... Це все фіксувалось десь. Воно як-то, як не знаю. Ну, вів боротьбу. Я вже не кажу, як почали створювати товариство української мови. Ви знаєте, що тут у вас, так? Да, літературна газета написала статут, і давай воно тут пішло. Я бачу, що оцю мафію партійну, які пишуть закон, ну, навіть я на Щербицького там я не осуждаю, прийшли непогано, заставляли їх тут уже піднімати, так сказати, наш рівень, національний мене. Угу. Але ж, ну що, виступав, створював товариство, почав створювати товариство української мови. Коли це вдалося зробити? Це вдалося ще, як кажуть, 89-й рік. Це установчий з'їзд, так? Це установчий з'їзд був, да. На весні 89-го. Да. Але воно ж у нас тут вже робилося, як кажуть, ми створювали навіть без там якихось вказівок. Своє товариство, мови. Все. Я вам скажу, що помилки були. У нас порядність, я ще трохи, ну я в порядність не дуже вірив, звісно, цим компартійним, так сказати, лідерам. Але ж, ви знаєте, коли люди, сказати, що у нас не було українців свідомих, не можна. Відкликнулися, і багато людей було відкликнуто, що товариство таке, я агітував і говорив, давайте, іначе ми, кажу, як оце, кажу, наших дітей русифіковували, так вони і будуть. Тоді ж ще ж нічого ніхто не мог знати, що буде далі і як. От. Ми настроєні були дійсно відставити свою, значить, мову. І все тільки за це. Які там люди в цьому товаристві були, може були і вчителі, там хто там? Чи... Люди були різні, різні. Були такі, що ну, діло в тому, що я ж відкрите товариство України, я ж не створю якусь організацію, яка значить, була там, ну, як зараз кажуть, ультраправа якась, або там вона настроєна була на щось таке, щоб... Ні, просто елементарне товариство української мови. На... От. І що ви думаєте? От, пішов я і в наш горком, там зараз, до речі, зараз деякі люди, зараз вони живі, і, як кажуть, заправляють вже в другі партії. Але я з ними балакаю, кажу, ось, бачите, люди нас хочуть. Ви ж теж, вам же ж прийшли документи, що треба ж вам розвивати, а от ми товариство, все. Я не знаю, ну, невеличкий список був поданий, як мною, так, ну, людей, що люди є, ми будемо створювати, ще ж партія, можна сказати, возглавляла це. Ідея була, значить, КПСС, в принципі, і тому до них вже звертався, як, тоді нічого не можна було робити якось, так, ніхто нічого не знав. Ну, як би там не було, невеличкий список був поданий. І я не знаю, як воно в них там вийшло, що все ж таки ці люди, які перші були, перші відкликнулись на значить, те, що в товаристві української мови бути, значить, з ними проведена була робота, наскільки я потім, ну, ніхто ж нічого не каже толком. Навіть ці українці, вони, знаєте, що таке з людьми побалакати на ці питання? Раніше питання націоналіст, що це таке? Це фашист. Його, можна сказати, розстрілювати треба. Націоналісти, як мені потім уже були збори, і мене, як кажуть, що й довело і до лікарні, і до всього. Що вийшло? Даю цей списочок, дивлюсь, ці люди від мене раз, шарахаються всі. Коротше, вони фактично, наскільки я зрозумів, зробили якусь обробітку. Хоча я не можу утверджувати, як кажуть, були такі, значить, той. Ну, тут, бачите, згуляло те, що Іщенко такий, і взагалі тоді боротьба була на психологічному, так сказати, плані. Скільки людину забирали, які його психологічно просто могли подавити. І подавляли, в принципі. Стоїло чоловіку сказати, що Іщенко такий, всякий, він фашист там, чи що-нібудь в цьому плані, і вже людина могла забігти хто зна куди. Ну, бачу, що я все ж таки не відступаю. Значить, створюю таке товариство. Ну, не створює, а люди, все ж таки, я робив це, цю справу робив. От. Ну, вони бачать, що треба якось другим способом робив я, ГОК, ну, значить, ГОК там Марганецький, значить. І забираю збори комуністів, горнобагачувальний комбінат, гірничий збагачувальний комбінат. Ну, він один в місті, саме, де я робив, значить, проводять збори комуністів, значить. Ну, я на ці збори теж попав, і я як почув, що там почали молоть, ви мене вибачте, я вже не витримав, і навіть взяв слово. Ну, я тоді слабо міг, як кажуть, виступати і говорити. Просто одне слово сказати, що ви, люди, що ви розказуєте, кого ви, на кого ви і так далі. Що я не собираю, я не, нічого, я на захист української рідної мови став, всього. Не більше. А ви мене фашистом тут, ну, тут, знаєш, виступаючи, підготовлені, кажуться, люди. Все це було розчитано на що? Пропаганда просто ну, антиукраїнська, значить, виступає, говорить, він фашист. Ну, там, вони ж самі, як кажуть, секретарі цих парткому чи що, вони самі ж не говорять. Вони, в них є люди, які... Шестерки, я пишу. Шестерки, вони, значить, давай на весь зал. А мене ж люди то знають. І що, мені, мене обзивають фашиста там і все таке. Ну, я вам скажу, що... це вам, я дуже Стуса цього прекрасно розумію, прекрасно цього Хвильового розумію, що застрелився. Для мене це немає проблеми їх зрозуміти, чого вони це зробили. Ну, не, ну, я маю на увазі, ті, хто покінчили, правозахисники, які покінчили, були травлю, яку може організувати травлю елементарно. Угу. От, і як людину можна довести? Ну, ці збори коли вони були? 89-й рік чи який вже був? Да, це якраз, а, да, так, ці... місяць хоч би який, пам'ятаєте? Ну, це осінь. Ну, це треба ж не так, як кажуть, оце зараз. Це ж, я би... В мене є ці дані, де що я. Але, що я хотів сказати... Да, я вам скажу, психічно, звісно, вони мене цим фашист, як кажуть, тим, що вони мене там обзивали разними словами, звісно, що я це вислухав, неприлюдно, це десь, ну, 500 чоловік було, всі комуністи забрали і таку, значить, акцію провели, ви розумієте, проти людини, яка, крім того, що хоче дітям української мови, як це кажуть, нічого, так, нічого більше не хоче. Так. А потім, значить, я, ну, ви знаєте, все це психологічно, наскільки мене вплинуло. Що я, ви знаєте, був дуже в такому стані, що робити. І тим більше всі люди, які біля мене були, вони якось одійшли трохи, ну, якби почали боятися чогось такого. Ну, знаєте, ну що, це ж, це ж, ви знаєте, що це таке публічне таке виступи. Я цих час людей знаю, я, вони ходять, вони хай ходять ще. Вони ходять, але вони все одно відповідають за своє. Не знаю, побачимо. Ну, як би там не було, звертаюся, в лікарню звернувся так, трошки. Ну як звернувся, не, ну просто самопочуття таке було. Не дуже гарне. Больницю сходив, ну як не сходив, ну тут йдеться про серце. Серце, як кажуть, не такої наруги, я вам кажу, як вони мені це утворили за цих зборів, це що вони мене там обзивали, ці комуністи, ці ну, партійні функціонери, значить, вони мене оскорбили до такої степені, що я унизили і принизили, і це, що, ну, що я не знав взагалі. Серце, я вам скажу, мене, я не знаю, може, ну, правда, у нас, я зараз знаю, що кар'єри такі маранцеві, там на серце дуже впливає це все, що. Ну, але, як би там не було, я звернувся, якби, на, що з серцем в мене то. Ну, не лади. Не то, що мене забрали там, чи що, я пішов. Ну, як би там не було, дуже...